ओम ध्यान चक्षुरी ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे अपने कष्टों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को अपने लोहे के सिंगों से भेद डालेंगे। तात्पर्य, नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्रचीन बारहिषत का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशु दात की ओर आकर्षित करने का। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं से लड़ते हुए मारे जाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करना चाहिए, जिससे अपने अपने अपराध के लिए उससे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है, वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर अपना खंडन नहीं कर रहे। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अत्यधिक पशुवाद खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी छुट्टी रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता। अलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य पुरुष की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसके मांस को पकाते हैं तथा जो उससे खाते हैं, ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इस प्रकार यज्ञ में भी पशु वध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। नारद मुनि महाराज प्रचीन बारहिषत को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। ये तत्व ज्ञान तो केवल मानसिक मनोरंजन के लिए नहीं, इसका व्यवहारिक प्रयोग है। समझना चाहिए कि कर्म फल होते हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर्मवाद को विश्वास करते हैं? देहांतरवाद विश्वास कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद विश्व में प्रचार किए थे और श्रील प्रभुपाद से बहुत से लोग इस प्रश्न पूछते कि आप क्या देहांतरवाद को विश्वास करते हैं कि नहीं। और श्रील प्रभुपाद का उत्तर कि यही विश्वास की बात नहीं है, यही तथ्य है, विज्ञान है। और श्रील प्रभुपाद कितने सारे बार बार ये अज्ञानी लोगों के लिए व्याख्या की कि देहिनो स्वयं यथा देह कुमार योगनम जरा तथा देहांतर प्राप्त कि शरीर शिशु अवस्था से बालक अवस्था प्राप्त होते हैं, बालक अवस्था से युवा अवस्था परिवर्तित होते हैं, युवा अवस्था से वृद्धावस्था परिवर्तित होते हैं। और शरीर का अंतिम परिवर्तन है मृत्यु का, लेकिन शरीर जिससे जीवन मिलते वो ही जीव है। और जीव का स्वभाव है परिवर्तनहीन, विकारहीन। तो शरीर और शारीरिक पृथक है, इसलिए समझना चाहिए कि शरीर का मृत्यु का पश्चात शरीर जो उस शरीर में था वो जीव रहते हैं, जीव का मृत्यु नहीं होती। और एक प्रमाण श्री प्रभुपाद दिए थे कि क्यों एक व्यक्ति जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जिस स्कूल में जिस परिवार में काफी धन समृद्धि है, born with a silver spoon in his mouth, अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक व्यक्ति का जन्म का समय उसका मुंह में एक चांदी का चम्मच था। इसका मतलब धन ऐश्वर्य के बीच में जन्म लिया है। दूसरा है जो जन्म का समय उसका मुंह में प्लास्टिक स्पून, कोई भी स्पून नहीं है। जन्म ऐश्वर्य शीतक ऐसा है, कुछ लोग जो बिना प्रयास करके भी तो सब एग्जाम पास करते हैं, जीनियस, बहुत बुद्धिमान है। और दूसरे लोग है जो जितने बार भी शिक्षक प्रयास करते हैं उसको समझाना तो नहीं समझते, मूर्ख बुद्धिहीन। जब मैं सारे सूचक श्री इस प्रसंग में श्री शब्द का मतलब है रूप, रूप वाला। तो अगर किसी का स्वाभाविक रूप सौंदर्य नहीं है तो जितने बार भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश इत्यादि, अगर स्वाभाविक सौंदर्य नहीं है तो जितने भी प्रयास करते हैं वो साई बाबा जैसे असुंदर रहेगा। तो ऐसा होते है क्यों? और क्यों कुछ जीव कुत्ते के रूप में है, कुछ है पक्षी का रूप में है, कुछ है मनुष्य के रूप में है, और मनुष्य जाति में भी ऐसा तारतम्य है, ऐसा होते है क्यों? तो आधुनिक काल में जनप्रिय मतवाद है कि कारण क्या है कि समाज में हम ऐसा भेदा भेद देखते हैं, तारतम्य देखते हैं, कारण है कोई कारण नहीं है, ऐसे ही होते हैं। तो बहुत दिन के पहले कुछ भी नहीं था और महान शून्य से, शून्य तो महान नहीं है, शून्य तो महान छोटा नहीं, शून्य तो शून्य ही है, लेकिन शून्य से सब कुछ आया था, एक महान विश्व था, और धीरे धीरे सब रसायन के बीच में कुछ अणु आया था, और उसके बाद कुछ गंदर आया था, फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन आया था, और ऐसे हम बाई चांस सब कुछ आया है। लेकिन ये मत केवल मत है, इसके लिए कुछ भी प्रमाण नहीं है, ये बहुत अवैज्ञानिक है। लेकिन लोग उसको विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट बोलते हैं, और साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं क्यों? कुछ प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जगत है और सब कुछ है क्यों, यही प्रश्न पूछना मनुष्य का स्वभाव है। तो एक या दूसरा मतवा देखना चाहिए, यदि हम कि भगवान सृष्टि करते है इसमें विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि तो कोई भगवान नहीं है, भगवान होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो दूसरा मतवाद सृष्टि करते हैं। यदि हम कि भगवान सृष्टि करता है इस बात में विश्वास नहीं करते, तो हम स्वयं सृष्टिकर्ता होते हैं, हम अलग अलग मत सृष्टि करते हैं कि भगवान होना का कोई जरूरत नहीं। तो मनुष्य का स्वभाव है कि सब कुछ है क्यों, इस प्रश्न को उत्तर दें। तो अगर कोई भगवान नहीं है और जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं है, मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं होते है, तो लोग इतना सा कष्ट लेके इस विश्वविद्यालय में इतना सा अनुसंधान करते है क्यों? तो शराब पियो, व्यभिचार करो, यावत जीवित सुखम जीवित, तो इतना सा प्रयत्न होते हैं साइंस और सब दूसरे विद्या की शाखाओं में, इतने सब प्रयत्न होते हैं क्यों? उससे फायदा क्या होता है? कुछ दिन के बाद हम मर जाएंगे, और वास्तव में हम अभी भी हम जीवित नहीं है, क्योंकि जीवन और अजीवन में कोई अंतर नहीं है। जीवन क्या है? मैं तथाकथित नास्तिक या वैज्ञानिक बात कहते हूँ, तो जीवन क्या है? केवल रसायन, कुछ रसायन का विशेष व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का मतलब व्यवस्थापक है। तो अगर व्यवस्थापक हो तो आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक वाद का खंडन होते हैं, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है। हम देखते हैं तथाकथित वैज्ञानिक वादों में ये बोलते हैं कि नेचर हैज डिजाइन्ड इन सच अ वे, नेचर जड़ प्रकृति इस प्रकार रचना किया है। तो एक श्वास में बोलते है कि कोई डिजाइन, कोई क्या बोलते हैं नक्शा, क्या बोलते हैं डिजाइन, कोई बुद्धिमान रचना नहीं है, ऐसे ही होते हैं। अचानक से शून्य से ही सब कुछ आया है। और दूसरे श्वास में बोलते है प्रकृति का डिजाइन बेशरम तथा कथित वैज्ञान। और आजकल तो लगभग सभी तथा कथित साइंटिस्ट अवैज्ञान विज्ञान रहित विज्ञान वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग यही जगत का कारण है, इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है, कुछ थियोरी। और आजकल ये थियोरी बिग बैंग थियोरी साइंटिस्ट का प्रिय है। और ऐसे साइंस का नाम में ये सब चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद और भी बहुत दफे बोलते थे कि तो इस तथाकथित विज्ञान हमेशा बदल जाते हैं। तो आज का थियोरी है, कल का हिस्ट्री हो, वैज्ञानिक इतिहास में हो। जैसे आज का वैज्ञानिक इतिहास में कि पूर्व काल में वैज्ञानिकों भी विश्वास किए कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पूरा फ्लैट है, क्या बोलते फर्स्ट जैसे समतल है। और सबका विश्वास था कि ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी, जियोसेंट्रल। और आजकल सब विश्वास करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम का केंद्र है सूरज, हेलियोसेंट्रल थ्योरी। और महाकाश विराट है और हमेशा विस्तार हो रहा है, वो सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ कुछ नहीं सही है। तो ये आजकल का जन्मत है, वैज्ञानिक जन्मत। तो इसका निराश होगा और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने से, फिर नया मतवाद स्थापित होगा और वो भी निराश हो जाएगा। कई सालों के पहले दूसरा मतवाद था वो बिग बैंग थ्योरी के पहले ही हो, सॉलिड स्टेट थ्योरी हो, ये सब जन्मत होते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद यही लक्ष्य किए कि और समझाए कि वैदिक मत वही ज्ञान है। वेद का मतलब विद्या, और जो वैदिक ज्ञान है उसका हमेशा परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं, रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वेद में विद्या जो है वो सही है, स्वीकार में सही है। जैसे वो जो अंग्रेजी में वो विषय जो बोलते है जियोग्राफी, जो संस्कृत में क्या बोलते हैं भूगोल, भूगोल गोल का मतलब वैदिक युग में भी सब जानते थे कि पृथ्वी समतल नहीं है। गोल, गोल का मतलब गोल, गोलाकार। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कभी भी ग्रहण नहीं किया कि तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रमा ग्रहण है। प्रभुपाद बोले जो वो संभव नहीं है। चंद्रमा एक स्वर्गीय लोक है और बिना पुण्य से वहां जाना संभव नहीं है। और चंद्र देवता और चंद्रमा के निवासियों की अनुमति के बिना उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। तो एक बार वो तथाकथित प्रथम मून फ्लाइट के पहले सैन फ्रांसिस्को में एक न्यूज़पेपर का लेखक संवाद श्री प्रभुपाद से पूछा कि तो आपका पूरा विश्वास है कि हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट तो मून नहीं जाएंगे, लेकिन जाने वाले है, सब कुछ तैयार है जाने के लिए, तो अगर जाएंगे आप क्या कहेंगे उसके बाद, और आपकी शिष्यों की श्रद्धा आप में तो खंडित होगा, प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे अगर जाएंगे? तो वो व्यक्ति का पूरा विश्वास है कि वे जाने वाले हैं, जाएंगे। तो अगर जाएंगे आप क्या कहेंगे उसके बाद? प्रभुपाद बोले तो नहीं जाएंगे। वो सामने बोले कि यदि जाएंगे, प्रभुपाद बोले तो नहीं जाएंगे, जाने का संभावना नहीं है। तो उसके बाद वे गए हैं सब, कोटि कोटि लोग टीवी पर लाइव कवरेज देखकर मून गया है। That's one small step for man and one great step for mankind. एक मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है और मनुष्य जाति के लिए एक विराट कदम है। और श्रील प्रभुपाद ये टीवी को देखते हुए हंसते हैं, ये सब अभिनय है, ड्रामा। जैसे स्टूडियो में या ऐसा फिल्म बनाते हैं तो ये सब खाली ड्रामा। और एक्चुअली अमेरिका में आजकल बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वे मून गए हैं, क्योंकि बहुत प्रमाण है कि वे नहीं गए। लेकिन भारत में लोग का स्वभाव है कि बड़ा विश्वासी है, जो भी लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं। अगर एक पूरा बदमाश बोलते मैं भगवान हूं ना हो, बहुत से लोग उसको विश्वास करते। कोई अगर ऐसा बोलते तो उसके कम से कम शास्त्र अनुगामी होंगे। तो आजकल अगर हम कहते हैं श्री भगवान हुआ तो कोई ग्रहण नहीं करेंगे भारत में। तो कौन है भगवान? ये बहुत दिन के पहले था, कृष्ण जैसे व्यक्ति कोई नहीं था। मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि कृष्ण जैसे व्यक्ति कभी भी था, ये महात्मा गांधी का वचन है। लेकिन अगर श्री साइंटिस्ट होगा अच्छा तो पूरा भक्ति के साथ भारत के लोग ग्रहण करते हैं, साइंटिस्ट होगा अच्छा। कुछ दिन के पहले देखा मुंबई मिरर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज न्यूज की सुइज वाटर इज ड्रिंकेबल, ड्रेन का पानी पीने का है। और एक पिक्चर था कि एक छात्री यूरिनल का क्या बोलते हैं उसका भू क्या बोलते हैं संग्रही थी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज द यूरिनल स्मेल लाइक, फ्रंट पेज न्यूज ही है। ड्रेन का पानी पीने का है साइंटिस्ट बोलते हैं, तो ठीक है उसको 2 गैलन ड्रेन का पानी पिलाओ, उसमें स्नान करना भी अच्छा है। सुइज सुइज का पानी खाली ड्रेन का पानी नहीं है, वो पानी जिसमें लोग टाटी डालते हैं ये अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसका पीने से बहुत फायदा होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं तो मुझे 2 लीटर ड्रेन का पानी दो, साइंटिस्ट बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हम आभारी है कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे और ये सब बकवास को बकवास को सच बोले नारे ना, झूठ जगत को महा है। श्रील प्रभुपाद ये भी कही बात है कि झूठ बोलने वाले का समाज में अगर हम झूठ बोलते हैं तो सब बहुत तुष्ट होंगे, अगर सच कहेंगे तो बहुत नाराज होंगे। तो यही भौतिक जगत का हाल कि सब झूठी बोलते हैं। जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख भोग करो, तो सब ऐसे परस्पर धोखे देने वाले हैं। तो एक ग्रीक दार्शनिक था, क्या नाम था, डायोजेनीस। तो दिन का समय शहर में घूमते थे एक प्रदीप लगे दिन का समय, और लोग उसको क्या फादो है दिन का समय घूमते रहते हैं प्रदीप लगे, क्यों ऐसे कहते हैं। और वो दार्शनिक बोला कि मैं सत्यानुसंधित सु व्यक्ति को खोज कर रहा हूं। सत्यानुसंधित सु का मतलब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो वास्तव सत्य का अनुसंधान करते हैं। तो ऐसे लोग इतना कम है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया का प्रयास दिन में प्रदीप लेके शहर में घूमना तो वैसे बेकार। तो लोग सत्यवादी नहीं है, सत्यानुसंधित नहीं है, मिथ्यावादी है। जो सत्य जो बौद्ध है वही सत्यवादी है, वही भी सत्यवादी नहीं है, सीमित सत्य का वाद अवलंबी है। सत्य है सत्य वाचन बोलना, सत्य है अच्छा व्यवहार करना दूसरे से। तो ये सब सीमित सत्य मिथ्य सत्य। तो असत्य का नाम है सत्य है, बी गुड स्माइल, अच्छा हो, हंसो, और भगवान के चरण का आत्मसमर्पण मत करो, कोई भगवान नहीं है, इसलिए भगवान ये सब पागल लोग, पागल लोग ऐसे लोग। तो कौन है जो वास्तव सत्य का अनुसंधान करते हैं? भक्ति का नाम है भी बहुत है जो सत्य का अन्वेषण नहीं करते, क्योंकि मतलब अपना इंद्रिय सुख की पूर्ति करने के लिए भक्ति करते हैं, या गंभीरत्व की बिना भक्ति करते हैं और सोचते तो ये भक्ति तो खाली भावना है। तो ठीक है, मुझे बहुत प्रेम आता है तो ठीक है, मैं भक्त हूं तो इसलिए मुझे श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भक्ति करता हूं तो यही सब बार बार एक ही बात बहुत ही स्वयंता गए है, तो उस प्रकार की बात सुनने से मुझे रुचि नहीं। तो अच्छा हो मैं कुछ लीला कथा कहूंगा, मैं उच्च स्तर का हूँ तो खाली मेरे लिए लीला कथा योग्य है। वो अगर कोई लीला कथा कहते हैं वो योग्य, वो व्यक्ति योग्य है मुझे बात बताओ, ये देहीन और शून्यता वो सब समझता हूँ। बहुत दिन के पहले मैं भक्ति शास्त्री पास किया था तो बार बार हमको सुनाते है क्यों ऐसा। तो हमारा भाग्य है कि श्री प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे और बार बार बोले जो हमको श्रवण करने का आवश्यकता था। नारद मुनि प्राचीन बारहिषद को कहते हैं सावधान करो, आज तुम राजा हो, प्रजाओं के शासक हो, पूर्व जन्मों का कर्म फल से इसी अवस्था मिलते हो, लेकिन आज तुम स्वतंत्र जैसे हो, तुम्हारा आदेश चलते हैं, सब मानते हैं, लेकिन इस क्षणिक जीवन के पश्चात सब पाप जो तुम आज करते हो वो पाप का फलन भोगना पड़ेगा। तो जैसे तुम आज राजा हो वो पूर्व जन्मों का कर्म फल से राजा की स्थिति में, जो आज करते हो उसके अनुसार तुम्हारा भावी स्थिति हो। सावधान करो जिससे पाप कर्म नहीं करो। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? शास्त्र में पशु वध की बात एक उद्देश्य है कि पशुओं तुरंत अगर बलि में वध होते हैं तो तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और भी पशु जन्म लेना नहीं होगा। दूसरा कारण है कि शास्त्र की अनुमति है पशु बलि के लिए कि मानव समाज में ऐसे लोग है जो पशु हत्या और मांस खाना पर आकृष्ट होते हैं और उनकी ऐसी दूषित वृत्ति को नियंत्रण करने के लिए जिससे वे धीरे धीरे वो दूषित वृत्ति से क्या होते क्या बात है क्या शब्द प्योरिफाइड लेकिन कैसे बोलते जिससे वो वे उस दूषित वृत्ति से निकाल सके इसलिए ऐसी विधि है बहुत है आदेशों शास्त्र में जिसे लोग जो एक विशेष स्तर पर है उससे और उन्नत हो सकते हैं और उत्तम स्तर है सावधान भरत कर जामा में कम शरण तो सब कुछ जो शास्त्र में है जो शास्त्र का वास्तव उद्देश्य का साधन नहीं है इसलिए शास्त्र में बहुत प्रकार का अभ्यास की व्याख्या है तो समझना चाहिए शास्त्र का चरम सिद्धांत क्या है वो ही सर्वधर्मान परित्यजा मा में कम शरणं व्रज और क्या ऐसा कह रहे हैं कि मैटर नॉन मैटर से आया है तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं या कभी नहीं जरा प्रकृति भगवान से आते अव्यक्त से नहीं अव्यक्त तो शून्य तो वो एक ही धारणा नहीं अव्यक्त का मतलब अस्तित्व है लेकिन व्यक्त नहीं है और शून्य का मतलब कोई अस्तित्व नहीं है कुछ भी नहीं है जैसे निर्विशेषवादी और शून्यवादी में सूक्ष्म भेद है और उनका विशेष उद्देश्य है कि मूल कारण चेतनमय है ये बात को अस्वीकार करना असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदाहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतु का ये आधुनिक बात नहीं है वे सोचे ये आधुनिक बात लेकिन भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ये कुछ नहीं से शून्य से सब कुछ आया है कुछ कारण नहीं है ये मतवाद का आसुरिक कारण को बताया कृष्ण भगवद गीता में जो ऐसे सोचे सोचे क्योंकि वे आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न है और इसलिए ऐसा मत जनप्रिय है अगर कोई भगवान नहीं है तो कोई शासक नहीं है तो ठीक है मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी कर सकता हूं पाप कर्म का प्रश्न नहीं है और साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये सब भगवान में विश्वास करना तो मूर्खों के लिए है लेकिन क्यों मूर्खों के लिए है कि कम से कम हमारी स्थिति से तो ये मतवाद प्रस्ताव करना कि सब कुछ जो है तो एक परम स्रोत से आया था और वो परम स्रोत चेतनमय बुद्धिमान शक्तिमान है तो ये मत तो अवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट ऐसे हो गए जैसे तो खाली मूर्ख लोग भगवान में विश्वास करते। क्यों? तो यदि हमारा प्रस्ताव है कि सब कुछ जो आया था एक महान बुद्धिमान शक्तिमान स्रोत से आया है, तो कुछ नहीं है जो हम देखते हैं, कुछ नहीं है जो विज्ञान में है जो इस मत का खंडन करते हैं। और एक्चुअली सब कुछ और विज्ञान जो है तो इस थ्योरी में थे। अच्छा लगता है एक्चुअली यही बेस्ट थ्योरी है। बहुत कुछ जो साइंस का नाम है चलते है वो खाली घोषणा, तो उसमें प्रमाण नहीं है, उसमें बुद्धि लगाना भी नहीं है। क्यों बोलते है कि केवल मूर्ख लोग भगवान में विश्वास करते हैं? क्यों ऐसा बोलते? कम से कम एज अ थ्योरी जस्ट एज गुड एज बेटर कोई भगवान नहीं, सो इट्स ओनली प्रोपेगेंडा। हरे कृष्ण। ठीक है, एक और प्रश्न समाप्त करेंगे। भागवतम तो हम भी पढ़े हैं, उसमें 18,000 श्लोक नहीं है। क्यों? मुझे मालूम नहीं, शायद दूसरा संस्करण जो हमारा पास नहीं है उसमें 18,000 श्लोक का। श्रीमद् भागवत जो हम पढ़ते हैं ये एक संस्करण है, और स्वर्ग में ऐसे बोलते नहीं, तत्व संदर्भ में जी को स्वामी कहते हैं कितने ही लाख श्लोक। श्रीमद् भागवत तो भगवान से अभिन्न है, श्रीमद् भागवत असीम है। तो श्री मूर्ति ही जब भगवान असीम है, लेकिन श्री मूर्ति का रूप में आते हैं तो सीमित जैसे है, वो विशेष आकार है, वो ही इतना सा हरिमान है, इतना लंबा इतना चौड़ा, फिर भी भगवान आसीन है। तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और वास्तव में सब रूप जो है तो भगवान के अंदर में है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत कहीं रूप में आ सकते हैं। इस सृष्टि में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत 4 श्लोक में प्रकार, और पूरा श्रीमद् भागवत का उपसंहार है एक पद में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत है, लाख श्लोक में है, कोटि करोड़ श्लोक में है, श्रीमद् भागवत असीम अपार है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम।